Tot i que l'actualitat informativa està centrada aquests dies a les eleccions generals de diumenge, aquest cap de setmana els clubs esportius de la vila no aturen la seva activitat, tot el contrari, perquè l'equador de les diverses lligues es va acostant i els equips estan posant tots els seus esforços en no baixar el ritme per tal de no patir la segona volta. Comencem pel Centre Cultural i Esportiu Tiana, que diumenge a les 12 del migdia jugarà contra el Sant Vicentí. Els blaugranes es desplaçaran fins al camp municipal de Sant Vicenç de Montalt amb la confiança d'afrontar un partit sent els segons de la classificació i enfrontant-se als tercers per la cua. Així doncs, a priori, els tianencs confien en poder sumar 3 punts, tot i que el president de l'entitat, Aniceto Riera, no dona res per guanyat, tenint en compte que les pluges han dificultat la preparació del partit. Aquesta setmana hem treballat una miqueta així, una miqueta precari, perquè amb les pluges pues, no hem pogut fer els entrenos que teníem que fer i totes les hores, però bueno, tenen molta confiança, estan molt contents i hi ha molta eufòria, molta alegria. Esperem que la cosa segueixi, que ells són els que tenen que guanyar els partits. Per la qual cosa, si l'ambient hi és i estan bé, pues, els resultats surten, no? En una situació similar a la del Centre Cultural i Esportiu Tiana, es troben els nois del futbol sala, i és que ells també són segons i s'enfrontaran aquest cap de setmana a un dels equips de la cua de la classificació. Sens dubte, una situació que demostra que els equips de la vila tenen molt bona salut. El primer equip del futbol sala Tiana rebrà dissabte a partir de 2:15 del vespre al pavelló poliesportiu al Cardedeu. I tot fa suposar que si arriba una nova victòria pels jugadors de Jorge Asensio, l'equip es podria tornar a convertir en líder de la divisió d'honor. Però tot i els bons resultats, el coordinador tècnic del club, Antoni Bravo, ha afirmat que els jugadors no es presentaran al partit amb un excés de confiança. Tenim molt clar que nosaltres hem d'estar molt concentrats en cada partit per no deixar res. De moment crec que s'estan fent partits molt seriosos i bueno, hem fet dues incorporacions més que crec que estan donant molt bons resultats. Penso que no, l'equip està treballant dur i crec que bueno, ho estem fent bastant bé. D'altra banda, aquest és un cap de setmana important pel sènior B del futbol salatiana i és que l'equip dirigit per Amadeo Zurita s'enfronta a un rival complicat, el Nou Mèdic Holding Gavà, en un partit en què de sortir victoriosos podria suposar deixar les places de descens per primera vegada aquesta temporada. El tècnic ha assegurat aquesta setmana que després de fitxar 2 porters i un altre jugador han aconseguit tancar la plantilla i dotar d'estabilitat a l'equip i, per tant, es mostren optimistes davant el partit d'aquest cap de setmana. El bàsquet Tiana necessita capgirar la seva situació a la primera divisió catalana i és que després d'haver-se enfrontat als equips més forts de la categoria, ha d'aprofitar les cites de les properes setmanes per pujar la classificació, ja que actualment es troba ocupant l'últim lloc de la taula. Aquest dissabte s'enfrontarà al Pineda en camp contrari, un equip que a priori es troba al mateix nivell que els tianencs, ho ha comentat l'entrenador David Borrell. Està més o menys en una situació semblant a la nostra, porta una victòria més que nosaltres. Bueno, el partit es planteja ajustadet, si més no, això intentarem que poder competir fins al final per intentar guanyar. Però sí que és veritat que venen 4 partits que ens farà plantejar després en quina situació estem de cara a la segona volta. I últim apunt esportiu. Les noies del vòlei Tiana jugaran diumenge al matí a casa. S'enfrontaran al vòlei Sant Just. Ràdio Tiana. Notícies. Esports.